Ràdio Tiana presenta... Metal. Molt bona nit a tothom. Molt bona nit, Joan. Bona nit, què tal, Marc? Oh, recuperadet de les cagarrinetes, ja està, eh? Ja. Hòstia. Fas com 3 quilos menys, eh? Com a mínim. Què vas anar, al xino o algo? No, tio, no sé. Em va agafar. Ai, pobrissó. Te coge l'apretón, no sales de casa. Apreti, woman. Sí, però tu també estaves cascadet, sí, la setmana també, passada. Jo era problemes físics. No, res intestinal, eh? No, bueno, el meu també era físic. Bueno, no te fastidia. Sí. Los intestinos, el del cuerpo. Bueno, tio, però va, bé, que com... jo ja però, esto lo echaba de menos ya. Ho vam anunciar al blog. Ho vam anunciar, sí. Ho vam dir. Que, Biohazard. Que mare meva, la que ens va agafar com a mínim a mi em va agafar una descomposició. Que no es pot però explicar. Però ja estàs bé, no? Però ja estic bé, home. Bueno, una mica verdureta, una donat... miqueta d'arròs i tira així que te vas. Ha donat temps a que ens agafin sí, carinyo. I... Home, clar. I... Nosaltres posem el carmelet i després el traiem. Hemos tenido un aluvión de mails. ¿Dónde estáis? Sí, home, hi ha algun que altre missatge al blog. Bueno, sí, però... Tendrían que haber miles y millones. Ah, això sí. Com m'agradaria que ens escoltés milions de persones. Imagina on the people... Va. Vinga, va, comencem. Canya, va. Comencem amb això. Comencem amb una intro guapa, eh? Una coseta. Vam estar escoltant aquest grup i aquesta ens va arribar, eh? I l'hem posat per una senzilla raó. Perquè precisament el tio que canta ja no canta més. Bueno. Perquè ha marxat del grup. Ha marxat del grup i mira, què vols que fem? Aquests són els Vision Divine, uns italians. I què et anava a dir jo? No sé. Bueno, sí, que tenen un... El 24 d'abril del 2008 anuncia que aquest home se'n va de la banda. Que no hem dit el nom encara, el Michel Lupi. Sí, el Michel Lupi. Cantant original. I és el segon vocalista que se'n va de la banda. Pues aquí els altres deuen tenir alguna cosa a veure, eh? Escoltem a veure com sonen. Black and White. Thank you. Doncs és una llàstima que Michel Lupi hagi abandonat els Vision Divine. Però bueno, des del 98, i és una banda una mica que té una història guapa, no? Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va néixer l'any 98 de la mà de Olaf Thorsen, guitarrista i líder dels Labyrinth. Després se li va unir un pes pesat. Fabio Lione, cantant de Rhapsody of Fire. Actualment a Rhapsody of Fire, que, sí. Que va pirar del grup. Bueno. Decisió respectable. I bueno, i ara el 2007, no sé si serà l'últim disc, suposo que sí. O no, que agafin un està altre cantant. Està produït per Timo Tolkien. El The 25 Hour. Però bueno, ja escoltarem més cosetes. Escoltarem més cosetes de Vision Divine. I ara el que escoltem és un... O sigui, sempre que hem posat aquesta, banda estem parlant de temes clàssics. Sí. Però ara no. Però ara no, avui no. Ara estem parlant d'una novetat. Ja tocava, eh? Ja tocava que comencessin a deixar escoltar els temes del seu nou i esperadíssim àlbum. Però ho han fet especialment perquè ara ve tota la gira. Evidentment. Estem parlant dels britànics Judas Priest. Van prometre un àlbum íntegre dedicat a la vida i obra de Nostradamus, i així també es diu aquest primer tema que deixen escoltar d'aquest àlbum que encara no ha sortit editat, però que jo crec que arribarà d'aquí ben poc. Quin mal rotllo, tio, Nostradamus, eh? Nostradamus, mal rotllo pel cuerpo. Nostradamus! Anem a escoltar a veure què tal sonen aquests nous Judas Priest. Canya! We'll be right back. Aquests coros foten un hille, tio. Sí, tio. Mare meva. Nostradamus. Bé. Nostradamus aquest que va dir que s'acabaria el món fa poc, eh? Sí, sí. No, ja s'hagués hagut d'acabar, eh? M'ha acabat, nena. Hem investigat, evidentment, aquí som uns fletxes, i ja sabem que el proper 16 de juny d'aquest 2008 és quan sortirà a la venda aquest Nostradamus. Amb una versió, vamos, que té més versions això que... Madre mia, impressionant. Amb edicions de luxe, fins i tot, si volem... Edicions del doble, amb un CD doble, un simple amb el CD doble, també... i un doble CD amb un llibre de 48 pàgines. Sí, però és que aquí no acaben la cosa, eh? És que també el podreu comprar amb 3 LPs. I una edició limitada doble CD. O sigui, una coseta molt, molt, molt impressionant. Recordar-vos també que Judas Priest estaran en concert a Covetamendi, per allà a la zona del País Basc, al festival Covetasonic, el 20 i 21 de juny. A darle doncs mira, 3 dies després de la sortida del disc, ja els podrem veure en directe a Bilbao, juntament amb els Kiss, eh? Vaya festivalón. Vaya festivalón. I bueno... Seguim amb un grup suec... Sí, rap metal. Que encara no havien posat res d'ells. Jo els vaig sentir el primer cop, que eren els teloners de Rammstein. Doncs escoltem com sonen i després parlem d'ells. Just because you stop living, but you're dead the same second you decide to just give in. And given the choice between your own life and death, I suggest that you cherish the time you have left. Cause time waits for no one, and we're all growing older. I find myself looking more over my shoulder. I'd like to say, fuck it, I could be dead tomorrow. Why deal with the pain and the stress and the sorrow? Life will kill you. When the end, we're all gonna die. It doesn't matter how hard you try. Life will kill you. Even if you don't give a damn. What part of your own death is that you don't understand? Death comes in all sizes, all shapes and all colors, but we like to believe it only happens to others. The closer we get, the more we try to avoid it. We've tampered with nature so much we've destroyed it. It slips through our fingers the more we unfold it. What the fuck are we thinking? Acting like we control it. It's a cold fact of life, but we still try to be brave. How brave can you be with one foot in the grave? Life will kill you. When the end, we're all gonna die. Life will kill you. It doesn't matter how hard you try. Life will kill you. Even if you don't give a damn. What part of your own death is that you don't understand? Life will kill you. Life will kill you. La vida te va matar. La vida te va matar. I és veritat, eh? La vida ens matarà un dia, eh? Algun dia o altre ens tocarà. Life Will Kill You, dels suecs Clawfinger. Curiosa i molt bona. Sí, bueno, una mica agressiva, però bueno. Home, aquí amb mala llet. Són una mica com Rage Against the Machine. Una carga política impressionant, eh? No, però ja va bé que també surtin grups d'aquests, eh? Que no tot ens quedem amb les fades i els ogros i els fantasmes. Ja va bé que algú també reivindiqui utilitzar la música. Doncs aquest grup, el primer cop, amb un amic en comú, el David... Hombre, Jimeno, Jimeno, un saludo, hombre. A veure si ens escolta algun dia. I a veure si ve aquí també algun dia. Em va dir, escolta, Clawfingers, que van estar molt bé de taloners de Rammstein fa... Buah, tela, eh? I mira, està molt bé. No, està molt bé. Aquest formava part de l'àlbum que porta el mateix títol, Life Will Kill You, el seu últim àlbum del 2007. I ara anem amb un tema que el Joan feia temps que volia escoltar. A mi m'encanta el toc amb guitarra, bastant. A mi també, eh? A mi també m'agrada. A mi més que tu. No ho sé. A veure, és un grup que ens encanta, Metallica, tio. Metallica. I mentre esperem l'ansioso nuevo disco... Sí, a veure... Jo vaig dir, aquesta cançó no sortirà a cap disc en versió estudi? No. De moment, no. De moment, no. Pues de moment l'escoltem en versió S&M. És el No Leaf Clover. Pieces fall to his wish. Sucker for that quick reward. Impressionant. Impressionant, impressionant. No Leaf Clover de Metallica. Espero que el Nando, quan vagi a l'Elèctric, ens faci una bona crítica i aquesta la toquin, tio. Bé, recordem, Electric Festival a Getafe el 30 i 31 de maig, o sigui, sí. El cap de setmana que ve. Impressionant. Amb Rage Against the Machine i Metallica com a caps de cartell. Impressionant. Per mi, és un dels directes més guapos que ha fet Metallica. Home, sí, amb la Sinfònica aquesta. La Sinfònica. En Pau, descansi el director de la Sinfònica perquè la va palmar, però bueno. Què t'anava a dir? Un dia parlàvem de xinos, japonesos, que si el sushi, que si el rollito... No sé si te'n recordes. Sí, el rollito que ens vam fotre. Exactament. No, això ha sonat malament, eh? Bueno, tu i jo no. No vam tenir cap rollito, no, res. Aquí mariconello, justos. Els que deuen menjar molts rollitos són els tios de Concerto Moon, una banda de japonesos que fan, segons ells, un power neoclàssic al metal, eh? O sigui, una barreja de power metal amb música clàssica. El guitarrista es diu Norifumi Shima. Sí, el cantant, el Takashi Inoue. Vaja. Doncs ens canten aquest Waiting for a Miracle, esperant un miracle. We'll be right back. clàssic de la setmana. Mare meva, que no s'acabava mai aquesta cançó dels xinos, sí, ahir. Madre mía, qué dedo más rápido. Són molt cansinos, els xinos, eh? Qué dedo más rápido. Debe tener a la novia más contenta que... Se llama Chium, el de los redes más rápidos. Chium, chium, chium, chium, chium. Bueno, vinga, va, entrem ja amb el clàssic. Hem posat Metallica i el clàssic... Doncs té alguna cosa a veure amb Metallica. Alguna cosa que veure. Però bueno, bàsicament, cosa, eh? Bàsicament a que el que va fundar el grup del clàssic és el guitarra actual... De bueno, Kiffamet. Joder, és que... Ja me l'has destrozado. Jo què iba a hacer aquí... El guitarra actual, Kiffamet, punto. Ja està, no hi ha més guitarres actuals. És que no hi ha més guitarres actuals a Metallica. No, clar, però és que no ho havia acabat de jo fer... Bueno, coordinar. Ho sento, perdona, eh? Vale, és igual. Parlem d'Exodus, un grup que va formar, com dèiem, Kiffamet l'any 82... i que l'any 83 va fotre el camp per formar Metallica, també. Sí. O sigui que jo crec que va encertar. A veure, sense menysprear Exodus, eh? Sense menysprear Exodus. Sí, però, tio... Però jo crec que Kiffamet la va jo encertar. Jo crec que Metallica es coneix una miqueta, eh? Més que Exodus. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, però bueno, doncs de l'àlbum debut... Hem agafat aquest. On ja no hi era Kiffamet, perquè només va gravar la demo. Però suposo que alguna cosa devia fer, perquè si no... Home, una demo. Jo també em fotria aquí a fer grups, eh? Ara creo un grupo. Ara, ja us va banyar. Vinga, hasta luego, Lucas. No, doncs va fer una demo Kiffamet, amb aquest ja no va ser ell. Es titula Bonded by Blood i el tema es diu igual. Per què no... Per què complicar-se la vida? Per ser... Doncs ho fem així. A saco paco. I ja està. Exodus. Això és Bonded by Blood, de l'àlbum debut dels Exodus californians, que l'any passat van editar un nou àlbum. Ja posarem alguna cosa d'ells a veure què tal. L'àlbum és The Atrocity Exhibition Exhibit A, i ara, doncs, per aquest any s'espera el mateix, però amb Exhibit B. També, ja s'han matat, eh? Una segona part, sí, sí. No, la gent no està per hòsties, ja, tio. Sí, va. La gent no està per hòsties. Va, i des de Califòrnia... pillem un vol via charter directo hasta Hannover. Venga. De donde el borracho. A lo alemán, ¿eh? De donde el borracho. Ernesto, Ernesto. De ahí, de ahí. Uns tios que es fan dir Human Fortress. Fortaleza humana. El vaig descobrir, aquests tios, perquè me'n vaig anar un dia i ara faré publicitat, però m'és igual. No, doncs no la faré ara. Ara no la faré. Me'n vaig anar a una tenda de discos. Llamemos la X. X. I vaig veure Human Fortress, Epic Battle Metal, 8 euros. Vaig seguro, dir, me'l compro. Lo que iba a decir yo, seguro que estaba en la sección de baratijas. Dic, me'l compro. 8 euros, Epic Metal, que a mi ja sabeu tots, ho hauríeu de saber, perquè que m'encanta. Sabeu, no ho sabeu, no però sabeu. Marc és un experimentat en secciones sí, sí. Low cost. Exactament, home, però és que a vegades jo... són millors és un, és un... no, que vols escoltar però que no, vols, no pagues 20 euros per un... No, no, clar, i evidentment és un trobes grups que no són els típics grups, eh? Perquè... aquest no és típic. Aquest no és molt, molt típic. Human Fortress, un tema que porta per títol Divine Astronomy i, com dèiem, de la vieja escuela alemana. Què podem esperar d'ells? Epic Battle Mental. Low cost, però estan bé. Estan molt bé, i a veure, si hi ha un altre disc que t'agrada dels mateixos, doncs ja pots invertir una mica més. Ja. Clar, clar, clar, perquè... però si tu vols descobrir artistes, per un artista que no coneixes, no te la jugues a pagar 20 i pico euros per un CD. No, tio. Te vas a la zona low cost. I a sobre és el que dèiem, descobreixes grups que normalment no sonen tant. Però bueno, mira. I diu, 5 euros per un japonès, perquè ara, no compro. També te la pots jugar, per 5 euros. I després surt un... un corn. Hosti. Sí, bueno, lo dejaremos en el tintero. Ja parlarem. Ja, parlarem. Sí, ja en parlarem. Un dia el portes i el fotem a caldo. Anem per uns de... Producto Español. Producto Español. Producto Español. De Vigo. Galleguinos. Des del 2004 fent una miqueta de música. I bueno, al Jonathan i a Soengas le dan caña. El grup es diu Sky Dancer i això és La Montaña y el Vencido. Ahora me ciega los ojos, oscuridad, sombra que todo lo envuelve. No quiero que luches más contra mí. Maldito al nacer, porque la tomas conmigo. Y no sé por qué me llevas por sendas de tristeza. Desisto, desisto, no quiero caminar más. Yo me niego ante ti, has jugado muy sucio. Muchos llegarán y muchos morirán. Oh, cruel montaña, has ganado la partida. Pues tú eres la vida y yo solo el vencido. Todos mis sentidos se nublan a tu voluntad, pero siento la nieve caer cubriéndome de olvido. Y no sé ni cómo he llegado hasta aquí. Desisto, desisto, acaba conmigo por fin. Yo me niego ante ti, has jugado muy sucio. Muchos llegarán y muchos morirán. Oh, cruel montaña, has ganado la partida. Pues tú eres la vida y yo solo el vencido. De Vigo Power amb Sky Dancer. Power. Sonen molt bé, l'únic que... Musicalment... El Marc i jo estem d'acord amb una coseta. Ah, bé, que aquí és perquè nosaltres tenim els nostres gustos. Els nostres gustos. Per nosaltres, la veu, a mi no m'agrada quan... A mi no m'agrada... És que jo la noto molt gòtica, la veu. Allarga molt la frase. No... Ai. Però bueno, sona bé, si... Si algú vol escoltar Ski Dancer, que els escolti, que estan no, molt bé. Evidentment, evidentment. Al Marc i a mi li donem del 0 al 10 un 8. Un 8, perfectament, perfectament, perfectament. I els que venen ara, aquests sí que són canyeros. Aquests aquest sí que són canyeros. Té la marinera. Venen del meu país preferit, podríem dir. Del país que no em cansaré mai de parlar. De la cuna del metal europeu. Aquests ens arriben des de Finlàndia. Són els Kilpi. Ja havien sonat un dia aquí. Sí. Doncs avui els tornem a posar i us preguntareu per què. Després ho explicarem. Després ho expliquem. Vinga, va, escoltem un tema en finès. Toinen Minna. Toinen minä, tahto seltaan ja huutaan. Toyn en Mina. Així bueno, es diu aquest tema de Kilpi. Un tema que la història és... Expliquem-ho. Que l'Ordi i aquests nanos van arribar a una semifinal de... Eurovisión. Allà a Finlàndia. Famosa, allà a Finlàndia. Per escollir qui representaria Finlàndia. I bueno, va guanyar l'Ordi i ja sabem com va acabar l'Ordi. Va acabar el Marc anant a un concert de l'Ordi. Va acabar guanyant la seva semifinal amb el Hard Rock Aleluia per davant d'aquest Toyn en Mina i va acabar guanyant Eurovisió. I què passa? Que és que aquest cap de setmana hi ha Eurovisió. Exacte. I quin grup porta Finlàndia? Terasbetoni. I quin, com es diu la cançó? Misa Miehe Ratsasta. Doncs això és Miehe Ratsasta. Així es diu aquest tema. Com es deia, Joan? Misa Miehet Rasasta. Ara sí. Ara sí. Ara el que passa sí. Que ho he dit ràpid perquè entrava la cançó i... Ai, la velocitat sempre és mala. Són els problemes que tenim aquí en esta ràdio. La velocitat sempre és dolent. Jo és que tengo mi finlandès que és de Murcia. D'Alcorcón. D'Alcorcón. Doncs aquests, com dèiem, són els finlandesos que estaran a Eurovisió aquest any i que ja estaran a la final. Sí, diu. Perquè dimarts es va fer la primera semifinal, ara s'està fent la segona. Van fotre fora el Pavo Dustin. El Dustin de Tarki. Ja no, el xiqui-xiqui no té competidor, ja. El que sí que et diré és que... Competidor friki, perquè finlandesos impressionants. Sí. Si no guanya el xiqui-xiqui, m'agradaria que Europa parlés en finlandès, tio. Sí, sí, sí. El que no els veig, no els veig tan clars com el Lordi, eh? No, també ja, a més, no sé si jo si... No sé. No sé, és però com a mínim estem allà, estem sí, a la final. Ja amb un heavy metal guapo, potent. I ja era hora, tio. O sigui que ja va bé que, mica en mica, aquest estil també s'introdueixi. A veure si al final totes les cançons seran heavies, tio. Home, estaria bé, eh? Perquè t'imagines que Itàlia portés aquest? Oh! Seria impressionant, impressionant. Eh? Fotria aquí, vamos... El seu trono, perquè sempre va amb un trono i s'asseu al trono el cabron. Doncs mira, si començàvem el programa parlant de que Vision Divine havia participat el Fabio Leone, cantant de Rhapsody, doncs aquest és un tema de Luca Turilli, guitarrista de The Rhapsody. Una canya, tia. Impressionant aquest tio el que arriba a fer amb la guitarra i ho demostra amb aquest Black Dragon. Tócala en el Guitar Hero, esta, tócala. Ahí. Tócala en el Guitar Hero. No, home, no. Però aquest tio és un crac, eh? És impressionant. Jo sempre he dit que hi ha gent que neix... amb un do. Amb un do. I aquest tio té un do que és per, la, per fer unes coses impressionants. 36 anys. 36 anys i té uns quants discos. Tela, eh? Tela. Perquè és un dels fundadors de la banda de Rhapsody of Fire, com hem dit abans. Ha treballat... Antiguament Rhapsody normal. Antiguament Rhapsody normal. Ha treballat en solitari, que ja ha tret 4 àlbums. Està a part... Està, té una altra tercera banda que es diu Luca Turilli's Dream Quest. Estan preparant un àlbum imaginari basat en el Keeper of the Seven Keys, la part tercera de Halloween. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, el tio no para de treballar. És power metal genial, té un concepte de la música que és una passada, és amb tots els instruments que fa servir. A mi és que és genial, tio. I mira això. Esto ya es la hostia. De totes les versions que hem escoltat del Chiqui Chiqui per la secció Friki, jo crec que aquesta és la millor. Aquesta és la millor que hem trobat. Mojinos Escocidos, són molt bons, eh? És molt cachondo. L'altra que hem escoltat, de Siniestro Total... Ah, Siniestro Total també n'ha fet una, però no té tan bon rotllo, eh? La baila los frikis, la baila los heavy, la baila todo el mundo. La baila todo el mundo, i aquest dissabte ja veuràs, eh? Poca gent sortirà de festa aquest dissabte. No, home, jo... Després sortirem de festa, tio. Home, evident. Després hem de recordar també que aquest dissabte, entre moltes altres coses, com el Tiana Antica, aquí a Tiana també es fa el Proc Rock Fest durant tot el dia a la sala del Benis, rock progressiu i sinfònic. O sigui que també és una bona cita per anar-hi. Saps el que passarà aquesta nit, aquella nit? Que la gent a les discoteques voldrà que es posi el Chiqui-Chiqui. Home, seguríssim. Però això ens introdueix en el nostre moment friki. Sí. I aquesta setmana què? Aquesta grup... setmana volíem repetir. Sí, hem dit, va, repetirem. Deixem-nos de covers. Bé, que també és una cover. És una cover, però és una... genial. És una cover que com a mínim entendrem i ens enriurem. L'havíem escoltat, tio, i vam riure mogollon, eh? Sí, estàvem preparant el programa, allò, però 10 hores preparant el programa i quan ja dèiem no podem més, no puc més. Què podem posar? Doncs vam triar tornar a posar els nostres amics. Jo invito a la gent perquè vagi a la pàgina del Renato Renardo. Vale. Sí. A sobre et pots descarregar legalment i gratuïtament tot l'àlbum. Però que llegeixin la història del Renato Renardo. Perquè és boníssima. Ja l'hem dit. I si no, doncs ja la penjarem al blog. Hòstia, que avui no l'hem dit encara, tio. rockybirras.blogspot.com. Una part del Renato és que Zarigüeya, conociendo a Rebeco en un Mercadona, en la sección de charcutería, en la cola, ¿vale? Cuando estaba este hombre dando toquecitos de como impaciencia en el venga, suelo. Venga, va, venga, que me dijo, toca ya. Este tío es el batería. Y ahí comenzó. Y ahí van, allá van comenzar. Ahí lo dejo, es una parte que tenéis que leerla entera porque os petáis. Y aquel día, doncs deuríem pensar, un dia versionarem a la Paulina Rubio i li destrossarem la cançó. I la Paulina Rubio el que tindria que fer és no dir... ni una sola palabra. Estoy gritando y el tío ni se entera. Ya se ha pasado otra gasolinera, pero ¿de dónde vas? Me estoy defecando. Dime, capullo, ¿por qué no me has parado? Bé, amb això acabem ja. Fins la setmana que ve. I que adeu, Finlàndia... Marc. Adeu, Joan. Que Finlàndia guanya Eurovisió. O que guanyi Chiqui Chiqui. O el que sigui. Va. Bona nit. Bona nit. Pasa después de tantos callos, como una abeja con él. Solo anhelo poner un fax al rey. autobusero. Yo quiero echar el tronco al aserradero. No voy a fenecer. No lo tomes a risa, a ver si por la